اور خپل ځان معرفي کا او وای چې په کوم وخت کې چیرته بند شوی. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم محمد حسین ولد ګل محمد مشهور په شنګل. زه د سارک غلجی اوسیدونکی د ظریفخیل د کلي. زه ولایت من ننګرهار. زه د سارک غلجی په لسالۍ کې ګیر راغلم. د یو قتل دوا په ما وسوه. او دغه قتل د رئیس ارکان د ترکیې ازداد خان مسحد د ناکو په ما باندې ثبوت شو. او زه د اعدام فیصله یې په ما وکړه د دوه محکمو نه زه په اعدام باندې محکوم کړم. دا په کوم وخت کې و؟ دا پنځه وخت کې د څوارلسم دسمبر د پنځه وخت. وروسته د دې نه چې ته یې ونیولې بیا ته په کوم زندان کې بندي شو؟ ما شپږ میاشتې د حصارک غلجي په زندان کې سفرې کړې او بحقیقت مې بیا د جلال آباد په مابس کې سفرې کړې. د تحقیق دورې مو څومره دوام وکړ؟ او د مستنتقینو فیصله ستا په برخه کې څه وه؟ د تحقیق دورې مې شپږ میاشتې دوام وکړ او د مستنتقینو فیصله زما په باره کې دوام وه. دا تحقیق په وخت کې چې کومې شکنجې تاسو لیدلي د هغې باره کې موږ ته قصه وکړئ. د تحقیق په وخت کې هر نواس شکنجې وهل او ځورول ما لیدلي دي. یعنې د یو نواس عربان په منډه کړې دي که وهل و که ټسول و که ځوله نه وي مسحد بیخي زما ژوند یې خراب کړی و. تاسو مشخص ډول مانې ویلی شئ چې شکنجې څنګه وي؟ شکنجې زولنې را اچولې ووهلم او د امان الله منشدې خوا نه زه ویل کېدلم. ډوډۍ به یې نه را کوله سګلټ او دا عمل مې درلود هغه به یې نه راته پرېښوده. مسحد د هغوی د خوا نه زه ډېر ځورېدلی وم. د امان الله هم چې وویل دا څه کاره و؟ د امان الله هغه وخت کې نه پوهېږم منشي چې شی و په پنجاب کې نه وایي دا انقلاب څه وایي دا د انقلاب کې په ولسوالۍ کې ونه. په زندان کې ستا سره د زندان د امیرینو یا د امیر د محبس یا نورو زندان بانانو وضعیت څنګه و؟ په زندان کې د امیرینو د محبس یا د سرندو د پرسونل بیخي بده وضع یې کوله. زمونږ سره محبسینو سره بیخي بد رویه کوله. پیوازې به یې نه ورته ورکوله وهل او ټسول به یې ورکول. د ورځې بیرون نه پرېږدي په څلورې ساعتو کې یو ساعت بیرون پرېږدي. نور دغه د اوړي ورځو کې هم دوی په کوټو کې پراته دي. د شپږ میاشتې د مخکې د جنرال نجیب د سولې اعلان وکړه او اوربند یې اعلان کړ او د دې په خاطر یې ډېر بندیان هم خوشې کړل. د جلال آباد د زندان نه که بندیان خوش شوي دا څنګه بندیان؟ ډېر ښه ورور ته ډېر ښه مهرباني وکړه. د هغه بندیانو څنګه د عسکرۍ وړ وو او د لسو کالو پورې د چا قید وو هغه بندیان یې خوشې کړل او عسکرۍ ته یې ولېږل. نور ځینې بندیان خوشې نه شول؟ نه نور بندیان خوشې نه شول. بیا وروسته دغه یو تعداد بندیان خلاص وو مګر دا بېرته ونیول شو. بیا دا بېرته چې ونیول شو دا ولې ونیول شو؟ دا هغه بندیان وو چې په قتلونو کې بندیان وو او هېڅ نه یې بخل او د شلو کلو نه تر لسو کلو پورې د دوی قید وو. دغه بندیان بیا بېرته ونیول. دا یې څنګه خوشې کړل؟ مسحد خوشې کړی وو نو شوبې ته شپر راغلی وو په ما شپر په اساس باندې خوشې کړو. څوارلس ورځې وګرځېدو د عسکري په خاطر یې دم خوشې کړي وو. څوارلس ورځې وګرځېدو پس د څوارلس ورځو بېرته ګیر راغلی ټول یې ونیول. تاسو داسې ویلی شئ چې دا شپر د چا د خوا نه راغلی وو ولې دوی خوش شو بیا ولې بېرته ونیول شو؟ دا معلومات ولاکم ماته. ښه وروره په زندان کې د خوراکي وزنو څنګه وه؟ ډاکټر هلته وو که تاسو چېرته مریضان کېدلی تاسو ډاکټر ته بیولې؟ نه وروره ډاکټر نه وو په زندان کې. مسحد مریضان همالته زیاتره ډېر کسان په زندان کې مړه شول او ډوډۍ او دا شیان هم زمونږ بېخي خراب وو هېڅ د انسان د خوړلو نه وه. تاسو ویلی شئ چې په ورځ کې به یې په یو ورځ ډوډۍ تاسو څنګه وه سهار غرمې ماښام؟ سبایي خو یې موږ ته ډوډۍ نه راکوله او د غرمې ډوډۍ به ورکوله. مسحد نیمه ډوډۍ ورکوله هغه هم داسې وچه به یې ورکوله ورته او بېګایي به یې کچالانو ښوروا سره ورکوله. تاسو چې په زندان کې وای ستاسو د لیدو دپاره د کور نه څوک راتلل؟ زمونږ د لیدو دپاره راتلم ارم پنځلس ورځې بعد هغه هم بعضې وخت پرېښوده بعضې وخت به نه پرېښوده او مور او پلار هم راته راتله نور څوک یې نه پرېښوده. ښه وروره تا مخکې وویلې چې په ما باندې دوه محکمو د اعدام فیصله وکړه. دا دوه محکمو چې تاسو باندې د اعدام فیصله وکړه تاسو ولې خوشې شوئ؟ داسې وه چې هغه وخت کې زما دغه مدیر په ترکیې ازدا کې وو او وروسته زما دغه درېیمه فیصله چې کېدله دا تبدیله سې هرات ته لاړ په صفت دیوالي د هرات وادي سي هم دا نفر چې په جلال آباد کې و دا نفر چې په جلال آباد کې و د مسخه دغه وخت دلته جلال آباد کې اوسېدو ما باندې د ادام فیصلې کولې دا څه نوم یې ده دا ګلرنګ څه کاره وو رئیس ارکان د کرکې یازده وو ښه معلومات را کړه نو د څه شي باره کې چې دا ولې تا باندې اول د ادام فیصله وشوه وروسته وروسته بیا ته یې بېرته خوشې کړې مسخه داسې وس دو په ما باندې دعوه کړې ده د قدرت یې درلوده په دولت کې زه نیولی وم او د ادام فیصله یې راباندې کولې او کاته یې ما ته ویلې توبه زه ګیلاس د خدای زوی سه زه د ادامه ومه ویل په خپل لاس زه الله لومه وینې دي څکم نو هماغه سه بیا کوم وخت درته بدله سه زه الله د ادام نه بچ کړم په قید باندې اتلس کاله محکوم شم د اتلس کالو بند هم څومره موده تېره کړه د اتلس کالو نه نو د پنځه او د څوارلسم د سور نه بندې سوی وم د شش شش دا شل ورځې کېږي سه زه راوتلی یم زندان د زندان نه خدای سره موږ یې خوشې کړو دغه یو تعداد نفر یې یوړو عسکرۍ ته او عسکرۍ ته یې ورکړو ما خپله شخصا دوه ورځې په عسکرۍ کې تېرې کړې او دغه نورې ورځې زه په کور کې وم په دغه ورځ چې موږ ونیول شو چې زندان ته وړلو زه د کرکې یازده د نظام کارول د مخې نه درې موټر عسکر را سره وو ما د ټولو بندیانو ته دا وویل چې تاسو ونیول شئ او هر څوک ځان خلاص شي ودې باسي هماغه زما د موټر نه ګام واچوه ډېر عسکر ما پسې خلاص وو لاندې ځنګل پورې را پسې لاړ مسخت خو زه ترې وتښتېدلم او پس د هغه نه زه په ځنګل پورې وتلم او د شپې په غره وختم د بېسودو او د بېسودو غره نه لاړم پاس کاشمون ته کاشمون نه وسې د انجینر غفار نفر ورسره سې ښایسته ګل نومې دی او یوسف خان او حسن خان او د اثر ګروپان او مسخت زه د هغوی سره راغلم او پېښور ته راورسولم انجینر غفار داسې معلومات ولا که هغه شخصي انډواد مې و مسخت دغه نفر یوسف خان د حزب اسلامي دی ښه ورور ولې پاکستان ته راغلې پاکستان ته خو زه دېدې نه هم راتلم ځکه زه مخکې بندي وم که زه چېرې خلاصه هم زه راتلم دا جهاد په مونږ فرض ده او مونږ ټول څوک مسلمان سي کلمه ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله باید جهاد وکړي که څوک مسلمان واوسېږي د ډاکټر نجیب خو څو وخته د مخکې د ملي روغې جوړې او ورباندې اعلان کړی وه اوس یې هغه د شپږ میاشتو دپاره بیا موده یې ورته اوږده کړه تاسو ویل د ملي روغه جوړه ونه منله او هلته پاتې نه شوې چې پاکستان ته راغلې داسې ورورو زه خو د بندیخانې مونږ یې خوشې کړي د بندیخانې نه او بېرته چې موږ ونیولو ما فرار وکړه زه د هغه نه وتښتېدلم او دا ملي روغه جوړه دا شپږ میاشتې زه اعلان کړی دا غلط دی چېر ځکه زه ډېر کسان یعنې ونیول شو همدغسې لاړ دوی ادام کړل راغلل هلته افغانستان ته بعضې کسان تسلیم شو سوان کار ترې وسو هغه د دوی د خانه ادام شو په ادام باندې محکوم شو دا کسان چې تاسو ویل تسلیم شو دا څوک وو دا کسان لکه مراجان کوچی وو د کوم ځي وو د کوچی وو نو مسخت داسې معلومات راته نه وو په ننګرهار کې تسلیم شو په ننګرهار کې تسلیم شو څومره نفرو سره څومره سلا وو سره تقریبا پنځه څلوېښت نفرو سره وو پنځوس میله سلا وو کوم تنظیم وو مولای خالص میراجان یعنې موږ زه زندان کښې ته خبر شوې لې ادام شو مګر موږ شخصا په خپله سترګو نه دلی په خپله خوښه باندې د ځان تسلیم کړی وو او یعنې موږ چې زندان کښې ځکه د زندان د بیرون چې نه موږ ته خبر را ته شو پلانۍ داسې کیسه کښې وشو ادام شو یا ونیول شو تاسو په افغانستان کښې بعد د ملي روغې جوړې نه داسې کوم حالت لیدلی چې دا دغه اوربند او ملي روغه جوړه غټ کړي لکه بمبار جنګونه د خلکو نیول او زندان ته اچول د مابس موږ داخل د مابس کښې دغه د تیرو بمبار او د لیوای سرایدي یا د پرکې یازده د ټنګونه بس تللی وو خلکو به بمبار کوو دا موږ لیدلي اورېدلی هم دي مګر هم لیدلي هم نه دي لورام د اواز د توپونه اورېدل چې دا به خلاصېدل تاسو چې په دا لاره کښې را تللی تاسو د دولت جنګونه د مجاهدینو سره ولیدل موږ آخري ورځ اوس د ګډو جنګ ته د آصف خان سره لاړو او جنګ هم په هغه ورځ نور خاتمه پیدا کړې وه آصف خان څوک دی آصف خان د ښېوې اوسېدونکی د سر ګروپ دی د انجینر غفار د حزب اسلامي تنظیم دی دغه اوربند او ملي روغه جوړه تر کومه ده پورې رښتیا ده دا اوربند او ملي روغه جوړه هېڅ رښتیا نه ده ځکه دوی یو خبرم نامل ته کې نه رښتا کړی دی. ډاکټر نجیب په خپلو ویناو کې ویلي چې تېرو شپږو میاشتو کې 2000 خلک د پاکستان نه بېرته افغانستان ته راغلي. د نجیب دغه خبرې تر کومه ده پورې رښتیا دي؟ زه زموږ د تلویزیون د لارې نه لیدلو بیا خبرېدلو. دغه نفر ټول د خپل نفر او ملیشان او هغه ته به یې سلا ورکول او بېرته به ورو په تلویزیون کې عکاسي کېدل او خلکو ته به یې ښودل. مګر زه دا درته لازم چې څوک هم نه دی تللی افغانستان ته. او چې تللی البته هغه به خپل دستوري نفر هم د جلال آباد رادیو هر وخت خلکو ته داسې اعلانونه کوي چې تاسو پاکستان ته مه ځئ، وطن کې به آرامي وشي او ټول خلک چې پاکستان کې د هغوی بېرته وطن ته را روان دي. تاسو چې جلال آباد کې بندي وئ، دا خبره تر کومه ده پورې رښتیا ده؟ دا خبره ورو هېڅ رښتیا نه ده، ځکه چې خلک ورو راتمن څوک مسلمان راځي ورو هجرت کوي او بل د مسلمان ممالکو ته ورو ځان رسي او د جهاد دپاره ځان چمتو کوي. د جلال آباد رادیو دروغ وئ؟ د جلال آباد رادیو دروغ وئ. دا ټول تاسو چې ډېر وخت په زندان کې وئ، د ترکی، امین، کارمل او خصوصا د نجیب په دوران کې، دغه څو وخته چې دا د کابل د کمونستانو رئیسان چې تبدیل شوي دي، په مابس کې داسې کوم تغییر راغلی دی؟ د بندیانو په حالت کې ښه شوی دی، هغوی وضعیت یې خراب شوی دی؟ نه، د بندیانو کې هېڅ تغییر نه دی راغلی. په بندیانو باندې نور هم سختګي راغلی ده. مخکې په وختو کې به بندیان به ګرځېد آزاد تر یو اندازې پورې. د شپې به اګر کوټکول په وهل او ټسول لاشن به ډوډۍ به نه ورکول ورته. مګر خصوصا د نجیب په وخت کې زه دا درته لسم چې دغه بندیان اوس د اوړي په ورځو کې په نیرار کې څلېرې ساعتو کې دوی 7 اپریل لري او دغه باقي عمر ون په اتاق کې دوی سفرې کوي. همالته پراته وو اسه د ګرمۍ وو د څه د خوانو ورو حالات دي. خلک اوس چې پېښور ته راغلی، څه غواړي چې څه وکړي؟ پېښور ته سه راغلی یم وروڼو، غواړم چې جهاد وکړم او د الله په رضا جهاد کړم. چېرته جهاد کوي؟ چېرته ځي؟ سهار تنظیم سره سي ورو جهاد به کوم او سارق غلجي او مسخه د افغانستان د شورایانو باندې به جهاد کوم. ښه ډېر اوس به دا سوال ما باید په اوله کې کړی وی. دا راته وویل چې کله مهاجر شوی او د کومې لارې نه پاکستان ته راغلی؟ ډېر ښه وروره، زه تقریبا 14 ورځې زموږ د عسکري ته ځي وړو. ما 2 ورځې عسکري کړې او دغه 12 ورځې ما په کور تېرې کړې وې او پس دغه نه چې موږ ونیو څو څه آس د کاشمند او د برګي مټا او کامدېش او ګوردېش په لاره باندې موږ 14 ورځې د انجینر غفار د حزب اسلامي تنظیم نفرو سره زه راغلم او پاکستان ته را ورسېدم. څو ورځې کېږي چې پاکستان ته رسېدلی؟ پاکستان ته 4 ورځې به کېږي چې زه راغلی. تشکر ستاسو مننه. تاسو نه مننه. ښه وروره، تاسو خپل ځان معرفي کړئ. زما نوم خو حبیب الرحمن ثقاف شناره دی او دا چین د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. 8 کاله کېږي چې زه لنډي کوتل ته راغلی یم پاکستان له. هجرت مو راکړی دی او په لنډي کوتل کې اوسېږو د نورو ډېرو مهاجرینو وروڼو سره په څنګ. محترم وروره، په دا ورځو کې د افغانستان د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه په باره کې اوازې ډېرې خپرې شوې دي چې بیا افغانستان ته راځي او یو انتقالي حکومت جوړوي. ستاسو نظر په دغه باره کې څنګه دی؟ ستاسو او د خیبر ایجنسۍ د مهاجرینو دغه کار سره موافق دی؟ وروره، دې کې شک نشته دی چې کله د کمونستانو انقلاب په افغانستان کې راغلی دی او کمونستان برسر اقتدار شوي دي او د افغانستان مسلمان ولس دې ته مجبور کړو چې پاکستان ته راشي. صحیح خبره ده چې د افغانستان خلکو دا مذهبي خلک دي او په خپل دین او اسلام باندې ډېر مستحکم او کلک ولیات دي او هېڅکله یې دښمن له موقه نه ده ورکړې چې په خپله خاوره کې منګولې خوښ کړه. تاریخ شاهد دی نه په افغانستان کې انګلیسانو حکومت کړی او نه به بل څوک وکړه. کله چې وروره انقلاب راغی او موږ پاکستان ته هجرت وکړو نو په دې منظور مو کړو چې پاکستان له موږ ځو. موږ به هلته په ډاګونو، خیمو، ګرمیو او تکالیف ګالو. زموږ ماشومان به هلته شهید کېږي، مړه کېږي به. خو سره د هغه ټولو بد تکلیفونو او مشکلاتو سربیره به موږ د جهاد سنګرونه نه خوشې کوو، سنګرو له به راځو. د روسانو او د هغوی د لاسپوسو مزدورانو یعنې د کمونستانو د خلق او پرچم په خلاف به مبارزه او جهاد کړو. دا ملک به ازادو او په دې ملک کې به د یو اسلامي حکومت د جوړولو لیار جوړوو. موږ افغانستان د خدای لپاره او داغه پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دوباره پیښه ده. موږ دلته رالو چې موږ کله رالو د ملک له د ملک م پناه واخېسته. دا یو اسلامي ملک و، موږ له په خپل غیا کې ځای راکړ، موږ په سر یې لاس را ووهل او موږ یې دې ته تشویق کړو چې دا ستاسو د مسلمانانو ملک دی او مسلمانان هیڅ وخت جدا کېدی نه شي. او دا د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث شریف هم دی چې مسلمان یو عضو ده، یو وجود دی، او هر ځای ته د وجود چې تکلیف راسي د وجود ټولو برخو ته تکلیف راسي. موږ دلته پناه واخېسته په دې ډاګو کې او په دې کورونو کې د خلکو موږ پناه راکړه او په ډېر شوق سره یې زموږ استقبال وکړ، په دې خاطر چې زموږ د دوی مذهب دین اسلام او ژبه شریکه ده په اسلامي لحاظ باندې. کله چې دلته تنظیمونه جوړ شو د مسلمانانو امیدونه پیدا شو، مسلمانان په دې امید کې شو چې په افغانستان کې به د دغه تنظیمونو د خوا نه د یو اسلامي حکومت د جوړېدو آینده ډېره ښه وي او آینده به په افغانستان کې یو اسلامي حکومت جوړېږي. موږ د هر یو مشر چې په پاکستان کې د مسلمانانو او د مجاهدینو سربراهي په غاړه لري استقبال وکړو، مننه یې کړو. واقعي چې دوی مبارزین دي، دوی د اسلام دپاره په دې ملک کې ډېر غټ خدمت وکړو، دوی د اسلام دپاره ډېره غټه قرباني ورکړه او همدا خلکو چې مجاهدین او مسلمانان د افغانستان سره منظم کړه، د روسانو او د هغوی د مزدورانو په خلاف یې د جهاد دپاره برابر کړه او ویې لمسول تر څو د هغوی خلاف جهاد وکړه. نن د مسلمانانو جهاد آخري درجې ته رسېدلی دی، موافق دی او د کامیابۍ په طرف باندې روان دی. دا چې تاسو پوښتنه کړئ چې زیرشاه راځي، ستاسو څه نظر دی؟ موږ چې کله انقلاب راغلی دی د افغانستان د پخواني بادشاه نوم چا په خوله نه اخېست. اوس چې خلک یې اخلي، ولې اخلي؟ د دې دپاره اخلي که خلک یې اخلي که موږ یې اخلو. د دې دپاره چې موږ څو وارې د مجاهدینو د مشرانو په منځ کې د وحدت او اتحاد خبرې واورېدې، دوی سره متحد شو، دوی په مکه معظمه او مدینه منوره کې چې د مسلمانانو مرکزونه دي هلته دا فیصله وکړه چې مجاهدینو تنظیمونه به منخل وي او مجاهدین به متحد وي او په متحد صورت به د کمونستانو او د روسانو خلاف جهاد کوي. دې خبرې په خلکو کې ډېر جذبات را وپارول او د مجاهدینو جهاد نور ته هم تقویه شو او مخکې لاړ. کله چې څو وارې د مجاهدینو د مشرانو په منځ کې اتحاد وشو او دا اتحاد پس د لږې مودې نه ډېر ځل ړنګ شي او ران شي، دا هم د کمونستان د خوا نه یوه دسیسه ده چې د مسلمانانو په منځ کې اتحاد نه پاتې کېږي او اتحاد ته نه پرېږدي. خو که د هغوی دسیسې وي نو موږ خو ناپویه نه یو. موږ هر یو د افغانستان د کمونستان نه ډېر پوه یو او د افغانستان کمونستان د زموږ د مشرانو په شاګردۍ کې څه چې په هغه چریتوب کې هم نه راځي. علت همدا ده چې د زیرشاه راتګ د مجاهدینو په منځ کې د عدمې وحدت د وجې نه راځي. او دې کې شک نشته دی چې که د مجاهدینو په منځ کې دا اتحاد صورت ونه نیسي او کلک نه شي، شاه مجبور دی چې دې ملت ته راشي او دا ملت متحد کړه او منظم یې کړه او افغانستان د دې ظلم جبر استبداد او د اینو تیول نه خلاص کړه. حتی ټوله دنیا دې ته مجبوره ده چې همداسې وکړه. که د مسلمانانو په منځ کې یو صحیح او رښتینی اتحاد راشي، صحیح او رښتینی وحدت راشي، نو همدغه مسلمانان د افغانستان د ولس نمایندګان دي، همدغه مجاهدینو مشران د افغانستان د ولس سربراهان دي او همدا به د افغانستان ولس اداره کوي او کنټرولوي. په صورت کې چې د دوی په منځ کې وحدت وي، که چېرته وحدت نه وي نو کوم یو کس به د افغانستان اقتدار سنبال کړه؟ نه شي کولی چې اقتدار سنبال، ځکه که چې په افغانستان کې وحدت ته ضرورت دی چې ټول ووایي چې د پلانکی زموږ مشر شو او مغه د افغانستان د آینده حکومت دپاره اعلان کړه او منتخب یې کړه، نو انشاءالله چې د افغانستان ټول ولس به یې ومني. او ولس اوس دې ته ځکه مجبور دی چې ولس دردېدلی دی او داسې کور په افغانستان کې نشته چې د هغه یو ماشوم د هغه د کور اذان نه شهیدان شوي. په دې ورځو کې تاسو ګورئ چې د افغانستان ډېر قهرمانان مجاهدین، ډېر اعلیترین قمندانان د شهادت جامونه نوش کوي. دا څه وجه ده؟ علت یې همدا ده چې هغوی خپل جهاد مخ په وړاندې بي او دې خبرې له هېڅ اهمیت نه ورکوي چې یا شاه راځي یا به زموږ د مشرانو نه کوم کس بر اقتدار راشي. هغوی وایي چې دا ملت موږ باندې حق لري، دا ولس موږ باندې حق لري، د افغانستان خلک موږ باندې حق لري چې دا خاوره ول آزاده کړو. په افغانستان کې هر څوک بر سر اقتدار شي موږ به یې تسلیم کړو او وبه یې منو. نو خلق اوس همدغه شي دل سرده کړي دي چې د مجاهدینو د مشرانو په منځ کې د وحدت د نشوالي د وجې نه د شا راتګ ته مجبور دي او غواړي چې شا راشي تر څو موږ خپل ملک افغانستان له لاړ شو. د دې ګرمیو تکلیفونو مصیبتونو او مشکلاتو نه نور خلاص شو. سره د هغې نه که فرضاً روسان او کمونستان دې ته هم آمده نه شي چې فرضاً شا را نه شي، شا نه راځي یا مجاهدینو مشران وحدت نه کا، خو هغه ناست مجاهدین چې په سنګرونو کې همدا اوس ناست دي، ګرمۍ او یخنۍ تېرېږي، هغوی هېڅکله دا خاوره د دوی په لاس کې نه پرېږدي او تر اخرې سلګۍ پورې به کوشش کا چې روسان او د هغوی مزدوران د افغانستان د خاورې نه ورک کا. اقتدار که د هر چا په لاس ورغی خو همغه به د افغانستان پر سر اقتدار. ښه، روسان په افغانستان کې او د افغانستان پخوانی شاه ظاهر شاه افغانستان ته راشي، تاسو دغه کار سره موافق یې؟ نه، داسې هېڅکله نه شي کېدی چې روسان په افغانستان کې او شاه به افغانستان ته راشي، او نه شاه په خپله ماینده مني چې روسان د په افغانستان کې او زه د افغانستان ته راشم، ځکه چې هغه ویلي دي چې که په مخلوط حکومت کې ماله څوک ځای راکوي هم د دې ته نه یم تیار چې زه افغانستان ته لاړ شم، ځکه چې زه هغه ولس هغه خلک هغه مهاجرین او افغانان ګورم چې په جلاوطنۍ کې شپې او ورځې تېرېږي او تکلیفونه تېرېږي، نو زه څنګه د کمونستانو سره څنګ په څنګ کار وکړم؟ او نه کمونستان دا غواړي چې زموږ د یو او شا د منده راشي. کمونستان هم دې ته اوس مجبور دي چې موږ دم نیو، روسان دم نیو، خو چې د افغانستان دا موجوده کتلې هم ختم شي او دا ولس د دې تکلیف نه نور خلاص شي، د خپل ځانه هم تېر دي دې دپاره. نو شا هېڅکله د کوم روسانو په موجودیت کې په افغانستان کې افغانستان له نه راځي او نه یې منلې ده دا خبره. خوروره، د افغانستان پخوانی شاه محمد ظاهر شاه خو ډېر هماغه وخت نه چې په افغانستان کې سپینه کودتا وشوه هغه ایټالیا ته لاړو او د افغانستان په جهاد کې هېڅ برخه وانخسته، حتی د هغې خپل ګارد د هغې د بقا لپاره یو ډز هم ونه کړ. نو نن د افغانستان خلک څنګه حاضر شوي چې د شاه راتګ بېرته افغانستان ته ومني؟ علت یې همدا شوه دی وروره چې په دلته وحدت نشته، اتحاد نشته. کله چې اتحاد نه وي نو افغانان مجبور دي، نور اور یې اخیستی دی سوځېږي، هغه مجبور دي چې مطلب توپ پیدا شي چې زموږ باندې سوری راواچي او موږ د هغه د سوري لاندې کینو. صحیح ده، مجاهدینو او زموږ مشران د مجاهدینو مشران د په خپله مبارزه کې چې کومې قربانۍ ورکړي په دې کې شک نشته دی. واقعي خبره چې د افغانستان د ازادۍ اصلي دغه هم دوی دي، قهرمانان هم دوی دي، خو متاسفانه چې دلته وحدت نشته دی. نو دا چې اوس وحدت هم نشته دی او بله چاره هم نشته دی د افغانستان د خلاصون، نو شاه مجبور دی چې افغانستان ته راشي او د افغانستان خلک د دې سود نه، د دې اور او ظلم نه خلاص کړه. که چېرته وروسته موقع پیدا شو او انتخابات وشو بیا به ولس وګوري، خلک به وګوري چې ولس چاله انتخابات کې رای ورکوي او د ولس څوک خوښ دی چې بر سره اقتدار راولي او چا ته بیعت ورکوي چې زموږ مشر شه په افغانستان کې. دا د افغانستان د داخل مسله ده. کله چې په افغانستان کې آزاد انتخابات وشو خلک به وګوري چې اوس د افغانستان ولس واک او اختیار چاله ورکوي. تشکر ستاسو د مرکې. ډېره مننه.